چرا ساس تلی مود یتیم ہوش کی ہڑوی خوشی پزڑو د یتیم ہوش کی چرا ساس تلی مود یتیم ہوش کی ہڑوی خوشی پزڑو د یتیم ہوش کی د گرام پلار لشفقت محروشا وی د گرام پلار لشفقت محروشا وی د گرام پلار لشفقت محروشا وی د گرام پلار لشفقت محروشا وی چی پیلی پا بڑو دیتی مہوش کی ہڑوی غش پزو دیتی مہوش کی چرا ساسی ترلی مو دیتی مہوش کی ہڑوی غش پزو دیتی مہوش کی حیدہ وقت ظالم جابیرا حکمرانا حکمرانا حیدہ وان ظالم جابیر حکمرانا تو یوی بلا ترسو دیتی مہوش کی ہڑوی غش پزرو دیتی مہوش کی چرا ساسی تلیمو دیتی مہوش کی ہڑوی غش پزرو دیتی مہوش کی رو دین الگندی بغرگ دا وقت پر آن کنی رو دین الگندی بغرگ دا وقت پر آن کنی رو دین الگندی بغرگ دا وقت پر آن کنی رو دین الگندی بغرگ دا وقت پر آن کنی که یو زلش پچپو دیتی مہوش کی ہڑوی غش پزرو دیتی مہوش کی چرا ساسی ترمو دیتی مہوش کی ہڑوی غش پزرو دیتی مہوش کی سوک پری زانکڑی آزاری او گناہ گارا سوک پری زانکڑی آزاری او گناہ گارا سوک پری زانکڑی آزاری او گناہ گارا سوک پری زانکڑی آزاری او گناہ گارا سوک بیاوڑی تر جنتو دیتی مہوش کی ہڑوی غش پزرو دیتی مہوش کی چرا ساسی ترلی مو دیتی مہوش کی ہڑوی غش پزرو دیتی مہوش کی حغزنا بنو لکانی وی جوڑ سا وی غزرا بنو لکڑی وی جوڑ سا وی غزرا بنو لکڑی وی جوڑ سا وی چوتوی نکڑی پلی دو دیتی مہوش کی ہڑوی غش پزرو دیتی مہوش کی چرا ساسی ترلی مو دیتی مہوش کی ہڑوی غش پزرو دیتی مہوش کی مان اسرات لارای دا ہلام را کڑی مان اسرات لارای دا ہلام را کڑی مان اسرات لارای دا ہلام را کڑی مان اسرات لارای دا ہلام را کڑی چستا یما پشیارو دیتی مہوش کی ہڑوی خوش پزرو دیتی اوشکی چرا ساسی تر لیمو دا یتیم اوشکی حرمی غش پزرو دا یتیم اوشکی چرا ساسی تر لیمو دا یتیم اوشکی حرمی غش پزرو